Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, Սպիտակի երկրաշարժի օրը։ Հայոց աշխարհը ցնցած արհավիրքը դարը հետքեր է ունեցել եւ ցայսօր էլ շարունակում է նրա հետքերի վերացման աշխատանքները։ Մենք վերստին մեր հոգում ուժ գտանք արարելու եւ ապրելու անսասան հավատքով։ Արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է ստուդիա մեդ Աթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Հանրապետությունում դեկտեմբերի 1-ից 1 նարկած մարտահամարի աշխատանքները երուն ընթացքի մեջ են։ Վանիկ Նովիկովի օրվա զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի մարտահամարի գծով տեղակալ մարտահամարի վարչության պետ Միքայել Սողոմոնյանը։ Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ մատաղից գյուղի դպրոցի Զինղեկ Պայստազորի Սպա Խոսրով Հակոբյանի համոզմամբ Արցախցին պետք է պատրաստ լինի հար կեղած դեպքում առաջնագից մեկնելու եւ հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Զրույցի մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Մեր հաղորդումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հանրապետությունում դեկտեմբերի 1-ից 1 նարկած մարտահամարի աշխատանքները երուն ընթացքի մեջ են։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի մարտահամարի գծով տեղակալ մարտահամարի վարչության պետ Միքայել Սողոմոնյանը տեղեկացրել է, որ չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ժամանակավոր խնդիրներ էին ցակել, սակայն հաջողվել է ժամանակացույցին համապատասխան իրականացնել աշխատանքը 75-80%-ով։ Միքայել Սողոմոնյանի հաղորդմամբ որոշ հաշվարարներ նույնիսկ հասցրել են ավարտել աշխատանքները, իսկ ներկայումս վերստուգում են լրացրած հարցաթերթիկները։ Մարտահամարի արդյունքների վերաբերյալ նախնական տվյալները ամփոփումից եւ վերստուգումներից հետո կհրապարակվեն եկող տարվա ապրիլի սկզբներին, իսկ վերջնական տվյալները տարվա վերջում։ Միքայել Սողոմոնյանը հույս հայտնեց, որ նման տեմպերով շարունակելու դեպքում կհասցնեն հաստատված ժամանակացույցի համապատասխան ավարտին հասցնել մարտահամարի աշխատանքները։ Մարտահամարի պատասխանատուն անդրադարձել է նաեւ այդ առումով առաջացած որոշակի խնդիրներին։ Մարտահամարը ըստ ժամանակացույցի դեկտեմբերի 1-ին սկսվել է ու ընթացքի մեջ է։ Բոլոր շրջաններում, Ստեփանակերտ քաղաքում, բոլոր բնակավայրերում ընդանում է հաշվարարներ ինձ հաշվային տեղամասերում իրականացնում են։ Այսօրվա դրությամբ կարելի ասել մոտ 75-80% աշխատանքը կատարվել է։ Նախնական տվյալները կհրապարակենք ապրիլի սկզբներին, վերջնականը 16 թվականի վերջին։ Եղանակային պայմաններն են մի քիչ վարտություն առաջացել մանավանդ շրջաններում, գյուղերում, ջունը, ցուրտը, նաև մի քանի գյուղերում մոտ 1-2 օր էլեկտրական հուսանքներ չի եղել, որ բավականին բարդացել է հաշվարարների աշխատանքը, բայց չնայած դրան նորմալ տեմպով շարունակում աշխատանքը եւ մենք հույսուն ենք, որ նշված ժամկետում լրիությամբ կավարտենք։ Ավարտելուց հետո եւ ամսի 9-ից հետո 10-ին վերստուգի շրջագայություն ելնելու ընտրանքային եղանակով ընտրվելու բնակարաններ, բնակելի միավորներ, որտեղ հրահանգիչը արդեն այլ հաշվային տեղամասի հաշվարարի հետ, ոչ թե նույն հաշվարարի շրջագայություն իրականացնելու, ստուգելու եւ հավաստիությունը լրացված հարցաթերթերի, դրանից հետո ուստ վերադասության հաշվարարները իրենց փաստաթղթային նյութերը ճշտելու են, հավաքելու են ու հանձնելու են հրահանգիչներին, հրահանգիչները հանձնելու են տեղամասի վարիչներին, տեղամասի վարիչներն էլ Ստեփանակերտ քաղաքում հանձնելու են Ստեփանակերտի քաղաքային բաժնին, իսկ շրջաններում հանձնելու են վիճակագրության շրջանային բաժինների պետերին, որոնք իրենց հերթին այդ նյութերը հանձնելու են մարտահարի վարչությանը։ Այնուհետև սկսվելու է բոլոր նյութերի մուտքագրումը, կոդավորումը, ամփոփումը եւ ինչպես ասել եմ, ապրիլի սկզբներին կլինի մարտահարի վերաբերյալ նախնական տվյալները։ Տեղեկություն ունեք բնակչությունը ըմբռնողով է մոտենում այդ միջոցառմանը։ Հիմնականում այո, մարդիկ բավականին նորմալ են ընդունում, մեծամասնությունը բարյացակամ են վերաբերվում իր աշխատողներին, հաշվարարներին կոնկրետ, ասենք որ առանձին խոչընդոտներ, քննդիրներ չեն առաջանում, ճիշտ չլինի, կան նման դեպքերն, մարդիկ կան, որոնք հրաժարվում են ընդհանրապես հաշվարարին թողնել բնակարան, հրաժարվում են հարցերին պատասխանելուց, կան խնդիրներ, երբ մարդկանց շատ դժվար է իրենց բնակարանում հանդիպել կամ աշխատանքի են լինում կամ բացակայում են, շատ անգամ արդեն 3-4-5 անգամին այցելում նշված բնակարանները, բայց փորձում ենք ինչ որ մի ձևով բոլոր խոչընդոտները հարթվում են, մարդիկ, որոնք հրաժարվել են նրանց հետ համապատասխան զրույցերից հետո պատասխանում են հարցաթերթի հարցերին, այն մարդիկ, որոնք չեն գտնում թաղապետի օգնությամբ, տնային կոմիտեների օգնությամբ, նկատի ունեմ քաղաքում, շրջաններում գյուղապետերի օգնությամբ այդ հարցերը լուծում են, առանձին չլուծվող կամ շատ մեծ խոչընդոտ հանդիսացող խնդիրներ չեն առաջացել։ Իսկ եղանակային պայմաններով առաջացած խոչընդոտները արդեն կարող են հաղթահարված համարել։ Միանշանակ առաջին օրը լուներ տեղում այդ օրերն էլ պաստորեն համարյա թե քիչ է տարբերվել մնացած օրերից։ Մնամդ շաբաթ կիրակի օրերն էլ մարդիկ տանն եղել հաշվարանները բավականին ակտիվ, ինտենսիվ ու էֆեկտիվ են աշխատել։ Կոնկրետ հաշվարաններ ունենք, որ արդեն վերջացրել են իրենց աշխատանքը, հիմի նորից են իրենք իրենց կատարած աշխատանքը վերջտուրում, ճշտումներ անում եւ այլն։ Հույս ունենք, որ ամսի 9-ին արդեն բոլորը վերջացած կլինեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, օրը 27-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Մատաղիս գյուղի դպրոցի զինղեկ Պայստազորի Սպա Խոսրով Հակոբյանի համոստմամբ Արցախցին պետք է պատրաստ լինի հարկ եղած դեպքում առաջնագիծ մեկնելու եւ հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Զրույցի մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Պատարեցի Պահեստազորի Սպա Խոսրով Հակոբյանը 2011 թվականին թոշակի անցնելուց հետո ընտանիքով տեղափոխվեց Մարտակերտի շրջանի սահմանամերձ Մատաղիս գյուղը, որտեղ մինչ այսօր զինղեկ է աշխատում տեղի դպրոցում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սկսելուց հենց առաջ օրվանից էլ մասնակցել եմ պատերազմական գործողությունների տարբեր տեղեր, Արդանից սկսած, Ֆիզուլի, Մարտակերտ, Ելևուշկա, վերաորվել եմ 92 թվականի ագոստոսի 12-ին, ապակիվելուց հետո նորից շարունակել եմ ծառայությունս պաշտպանության բանակի շարքերում։ Մինչև 2011 թվականին անցել եմ Պոշակի, Պայստազորի Սպա, բայց չեմ ուզում գործս կիսաթողած լինեմ, մտել եմ դպրոց որպես ԵՀԿ։ Ընտանիքով բնակում եմ զինվորական ավանում, սպայական հանրակացարանում, մինչև տեսնակ երբեմն ապահովում տնով, այո, ես մտադիր եմ ունեմ, որովհետև ստեղ արդեն գործունեությունս որ սկսել եմ, չեմ ուզում ճոնել կիսատ։ Զինղեկը վստահեցնում է, որ չնայած առաջնագծում ժամանակ առ ժամանակ նկատվող լարվածությանը, իրենք աշխատում են աշակերտների մարտական ոգին բարձր պահել։ Մարտական ոգին բարձր, մենք էլ ուսուցիչների հետ միասին, դասակների, կազմակերպիչների հետ միասին ձգտում ենք, որ ավելի բարձր լինի մարտական ոգին, բարոյական բարձր ենք միշտ պահում, կազմակերպված մասնակցում ենք զորամասի միջոցառումներին, զորամասն է գալիս տեղ դպրոցում միջոցառումներ հասկացնում, արյության դասեր հասկացնում։ Զրուցակցիս խոսքով նախորդ տարիներին դպրոցի թիմը ակտիվ մասնակցել է Արծվիկ ռազմամարզական խաղերին և զբաղեցրել մրցանակային տեղեր։ Մասնակցում ենք, բայց այս տարի երևի չէ, որտեղ քանակը չեմ կարողանում ապահովել, որտեղ ջոկ պիտի կազմակերպած գնանք, հիմա այդ ջոկը արդեն 12-րդ դասարանում, որ չի ծուրատրվում, միջև 11-րդ դասարանից պիտի հավաքած լինի ջոկը։ Անցած տարի, նախանցած տարի զբաղեցրել ենք 3-րդ հորիզոնականը 2 տարի իրար հետևից, դե քանի որ մեզ իրեք չկար, հլա առաջի քայլ էր նա դա եղել, երեխաները ուրախացել են, բայց 3-րդ տեղը չպիսի։ Պահեստազորային Սպա Խոսրով Հակոբյանը վստահ է, Ղարաբաղում ուրել ապրես, պետք է միշտ պատրաստ լինես հարգեղած դեպքում նորից առաջնագից մեկնելու։ Մեկ ասես, թե նես, եթե ասենք աստված մի առասցե պատերազմը սկսվեց, ուզում ես բադարայլացնիս, ուզում ես մինա պիլականան առաջնային գիտ։ Դե ավել լավ առաջնային գծում ինես ավելի շուտ հասնես ընգերներիտ, Ղարաբա ուզում ես բադարայանիս, ուզում ես հադրությունիս, ուզում ես ինես, պիտի միշտել պատրաստ լինես, հայրենիքին վտանգ սպառնալու դեպքում աջակցելու։ Մատաղիսը դիրքերից հեռու է ընդամենը 2-3 կիլոմետր։ Առաջնագծի կրակոցները հստակ լսվում են գյուղում, մանավանդ երբ հակառակորդը գործի է դնում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Կրակոցը էլ ամեն անգամ է։ Բայց դե ոչ լի լավ կլինի։ Բայց դե հիմա ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, էլ էստեղ մատաղիսը տարածքը առած կրակոց։ Միշտ էլ լինում է։ Տեսած օր չկա որ կրակոց չլինի։ Տարբեր տեսակի զինատեսակներ, սարտ ավտոմատիկ, մինչև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Քեզ հետ բարձացել, ամպերին եմ ասել, ես ճախրում եմ և չեմ վախենում ընկնել, կանգնած քո դիմաց, ես ունեմ քեզ մի հարց, ձերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկաց, գտել եմ գիտեմ, ու եթե կեզ կործնեմ, առանց կեզ ես այս կյանքում կգժվեմ, իրով ոչ ոք չեր կարող հապատան, որ սիրով որոք ես կարող եմ երկինքն անգամ մեզ է սկսել խանդել, հիմատ է մարդ է, դու ասա ինձ խնդրեն, որ կորուշ չէ այլ կանձ է այս սերը մեջ, գտել եմ գիտեն, ու եթե կեզ խորսեն, առանց կեզ ես այս կյանքում կգրժվեն, իրով ոչ ոք չեր կարող հապատան, Արցախի հանրային ռադիոնի այս պահի եթերային ձեր ուղեկիցն է Կարծիք հաղորդաշարը։ Ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորաբրկոյանին։ Հաշատավեշ էր վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի կողմից այս տարվա հունիսի 21-ին 6 թիմերի մասնակցությամբ կայացավ Բերձորի Brain Ring Intellectual խաղ մրցույթի առաջնությունը։ Շրջանային բուժ միավորման մեդիկոս Բերձորի Վահան Զատիկյանի անվան թիմ 2 միջնակարգ դպրոցի Վահան և շրջվարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսիստներ թիմերը զբաղեցրել էին առաջին ու երրորդ տեղերը և մրցեցին երկրորդ անգամ։ Մրցույթը կայացավ 3 փուլով, յուրաքանչյուրում տարբեր բնագավառներին վերաբերող 15 հարց մեկական միավորով։ Հանձնախումբը բաղկացած էր 5 հոգուց։ Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերության քաշաթաղի շրջանի մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն Վիլեն Սիմոնյան, ով նաև հովանավորել էր մրցույթի պարգևները, շրջվարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսական վարչության պետ Արություն Բերբերյան, վերաբնակեցման վարչության պետ Ռոբերտ Մաթևոսյան, Բերձորի մարզադպրոցի տնօրեն Կարինե Մովսեսյան և Հայապատում երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Մխիթարյան։ Առաջին փուլում բուժմիավորման և թիվ 2 դպրոցի թիմերը հավաքեցին 3-ական միավոր, իսկ ֆինանսիստները 2։ Երկրորդ փուլում բոլոր թիմերը հավաքեցին 4-ական միավոր, իսկ երրորդում 6-ական միավոր գումարեցին իրենց աշխին՝ Վահանը և Մեդիկուսը, իսկ ֆինանսիստները 5։ Ընդհանուր Վահանը և Մեդիկուսը հավաքեցին 13, իսկ ֆինանսիստները 11 միավոր։ Առաջին 2 թիմերը մրցեցին նաև լրացուցիչ հարցերով։ Վերջնական արդյունքում ախտող ճանաչվեց շրջանային բուժմիավորման թիմը, որը պարգևատրվեց 30,000 դրամով, Վահանը 20,000 դրամով, իսկ ֆինանսիստները 10,000 դրամով և ուշանվերով։ Խաղի կայացմանը աջակցել էին նաև Բերձորում գործող անհատ ձեռներեցներ Յովա Բալատայևը, Նորայր Ղասամանյանը և Ռուզանա Ամիրշատյանը։ Համակարգչային սարքավորումներ սպասարկում էր Հրայր Կարապետյանը։ Մրցույթը վարեցին մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակիցներ Հասմիկ Կարապետյանը, ով նաև հարցեր մի մասի հեղինակն էր, և Նարինե Մխիթարյանը։ Հեռախոսագծում Զորա Բրքոյանն էր։ Շշնջու ու ինչ որ տեղեր մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ջովանի Բերնինին, իտալացի ճարտարապետ, քանդակագործ, Թեոդոր Շվանը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, Յոհան Հեյզինգան, նիդերլանդացի հայտնի փիլիսոփա, պատմաբան, մշակութաբան, Մարչելա Ալբանին, համր կինոյի իտալացի դերասանուհի, Զերարդ Կոյպերը, նիդերլանդացի եւ ամերիկացի հայտնի աստղագետ, Նատալիա Գևորքյանը, թատրոնի, կինոյի եւ էստրադայի հայ դերասանուհի, Լուիս Պրիման, ամերիկացի երգիչ, երաժիշտ, դերասան, Գուրգեն Ադամյանը, հայ կոմպոզիտոր եւ երաժշտական մանկավարժ, Էլի Օլախը, ամերիկյան կինոյի եւ թատրոնի դերասան, Պյոտր Վելյամինովը, կինոյի եւ թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Էլեն Բերստին, ամերիկացի դերասանուհի, Սերգեյ Մազաևը, ռուս ռոք երաժիշտ։ Տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած Մամի լույսով խավարի մեջ համատարած Կահալած ես դու տեսիլքներ արևավար Կխարխապես և խավարին չես հավատար Արցունքների մի գամացին խորին տմույն գիտես նայել արշալույսի ճաճանչներին սեքի կողի դակ հուսալից դու սիրահար կտարապես և վշտերիտ չես հավատար վզիտ շախտա և թևերիտ ծանր կապանք Կպարձես արձիմներին վայել չախրան Եվ այս կյանքի մեծ բանտի մեջ բազմակամար Դու կխեղտվես շխտաներիտ չես ավադավ Հուշուտ ադասկ կեզ կարյուն են ճամպիտ վրա Բայց խոցոտված խոմատներով արուն լավա դու կորոնես ծաղիքների հոգին պայցար ծավից կորնաս և ծավերի չես հավատա տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած մամի լույսով Հավարի մեջ համատարած Կահալած ես դու տեսիլքներ արևավար Կխարխապես և խավարին չես հավատար Տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարած Մամի լույսով Հավարի մեջ համատարած Հալաց ես, դու տես իլքներ ադևավար Կխարխապես և խավարի չես ավատար ստեղա կբաժանմ մեն ասվարավ սիրելի այսպես ես չեմ ծավել երբեք դառնությունով սիրտս լի այսպես ես չեմ ծավել երբեք դառնությունով սիրտս լի ստեղա թողնում եմ քեզ եւ չգիտեմ ուր կերտաս Կասկածներից դողում եմ ես, թող պահպանել քեզ Աստված։ Կասկածներից դողում եմ ես, թող պահպանել քեզ Աստված։ Ախ արած քեզ տխուր կյանքիս, օրը տարի կդառնա, բայց ուր լինես կարճալ հոգի, շուրջը պիտի թրթրա։ Ժամի համար չմորանան սաղոթը Եվ տեսության ժամի համար չմորանան սաղոթը Ախ արած քեզ տխուր կյանքիս օրը տարիս